Sema, je, wanafunzi wachanga unatupa mwongozo, ni kama vile unatupa mwongozo gani kusoma makala za kishia zinazozungumzia tukio hili? Mimi nasaha zangu kwenu, msisome habari za mashia zinazoandikwa na wao. Mashia ni katika akdhabu khalqillahi ala al-itlaq, ni warongo. Waandishi wa kishia ni warongo katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaongoza, ni watu waongo mno. Tuna ushahidi mwingi juu ya uongo wao, mwingi sana, hauhesabiki. Hakuna tukio watalizungumza kwa ukweli hata moja, ila watalipotosha ndani yake na kuzungumza uongo. Sasa wewe soma misingi thabiti ya Ahlusunnah Waljamaa na itikadi zao, itikadi za Ahlusunnah Waljamaa uelewe. Ukitaka kuwajua mashia, kwanza soma vitabu vya Rudud vilivyoandikwa dhidi ya mashia, kama kitabu Minhaju Sunna cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kisome kile kitabu vizuri kabisa, alafu fanye ikhtisar zile hoja, zifanyie ikhtisar. Kuwa na daftari lako katika hoja fulani, innama waliyukum Allahu wa rasulu, waandike zile hoja kwa muhtasari alizozitoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Pia vile vile waandishi wengine, kwa mfano kitabu Al-Awasim min Al-Qawasim cha Al-Imamu Abu Bakr Ibn Al-Arabi, kitabu kizuri katika mlango huu, akitetea heshima za masahaba. Wewe soma zile hoja, zifanyie ikhtisar. Ameandika mambo mengi mwenye tafsiri ahkamu al-Qur'an, kwa sababu wao nakli zao kule nukulati zao ni za ukweli, vile wanavyozungumza wasema hivi mashia ni wa kweli katika hivyo. Vingine katika vitabu ambavyo nakunasihi uvisome ili uwajue mashia ni vitabu vyote alivyoviandika Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir, na hivi vitabu vinapatikana kwenye maduka, vitabu vya Ihsan Ilahi Dhahir. Huyu ni mwanawachuoni wa bara Hindi huko, mashia walimuua, lakini kaandika vitabu vizuri katika kuwaradhi mashia. Visome vitabu hivi. Pia soma kitabu kile Mukhtasaru Shia al-Ithna Sharia, ambayo asili yake ni cha Waliullahi Dahlawi, kimefanya ikhtisar na al-Imamu al-Alusi. Kisome kitabu hiki, kuna shubuhati nyingi kuhusu Uthmani na nani amezileta pale. Kisome kitabu hiki, kile ambacho chakutatiza basi wewe kifanyie ikhtisari, angalia zile hujja zilizoletwa pale na rududi nyingine ambazo zimeandikwa juu ya Tijani, mfano kitabu Bal Talalta na vitabu vinginevyo. Wewe visome vitabu vile, basi utafungukiwa na maarifa, utapata hujja. Ukishokuwa umetamakani katika jambo hilo, sasa kama waweza kupata vitabu vyao na kuwazungumza wakati umetamakani katika hujja, basi walillahi alhamdulillah khair. Lakini kujimezesha mashubahati kutoka kwao na urongo kutoka kwao, na hali ya kuwa kuja lifuatilia jambo kwa undani, utataabika, na pengine ukaenda katika silki yao na ukaingia katika jambo baya. Kwa hii ni nasaha yangu, na walillahi alhamdu, sisemi kuona kwamba nimekuwa na maarifa makubwa sana, lakini mimi Shia hawezi kunidanganya kwa kuwa niliwafuatilia mashia kwa muda mrefu, na njia tuliyopitia ni hii. Kwa sababu baada ya kusikia hii, mara kuna shubha hii, mara shubha hii, hizi mihrijani zao na za Muharram, mimi nilikuwa nikizuhudhuria wakati wa Mombasa nikisikiliza, mbona hawa watatiza hawa? Sasa wakurejesha, angalia katika al-Iswaba, angalia katika tarikhu Tabari. Wewe huna uwezo wa kupambanua baina hii sawa na hii si sawa. Lazima uwe na misingi madhubuti ya kiitikadi, misingi madhubuti katika mambo ya rudud. Sasa ukirudi kwa ahlul ilmi, Allah akakupa taufiki, ukawaelewa wana wachuoni, ukazisoma zile hujja na namna zinavyorudiwa na shubuhati zinavyojibiwa, alhamdulillah, utaona kuna kheri nyingi. Na hivi sasa walillahi alhamdu, watu wameandika vitabu vingi katika waradi ahlul batil, na katika vitu vinavyowapa nguvu tulabu ilmu, hakuna kama kusoma vitabu vya rudud. Na hivi ndivyo wanavyohusia wana mashaka zetu, watu wasome vitabu vya rudud dhidi ya mukhalifini. Soma lakini baada ya kuwa ushapata misingi madhubuti. Usione vibaya kununua vitabu vinavyoradi mashia na wengineo katika ahli na ahwa, lakini pia jiwekee utaratibu wa kununua vitabu. Usinunue kanzu tu, kanzu hii wataka sio al-Haramain, mara sio ar-Ru'a, mara sio taka hivi, nunua vitabu pia. Mnielewa? Vitakusaidia, kwa sababu vitabu ndio silaha katika da'wa. Wa biduni silah kaifa tuqatil, pasi na silaha utapigana vipi wewe? Wetu jitahidi katika jambo hili, nunua vitabu hivyo kidogo kidogo, uwe navyo vitabu vya rudud na vitabu vya misingi katika dini yetu, Sahihul Bukhari na Kutubu Sita kwa ujumla, vitabu vya tafsiri, vitabu vya aqida Ahli Sunna wal Jamaa, na hivyo vitabu vya rudud, vitabu vya fiqh, nunua kwa faida. Asema vitabu vyako ulivyoandika kuwabainisha makundi ya upotevu, hasa mashia na maibadhi, hasa uyahudi mapazia, kitanzi cha shaba, ule wake mzushi mwenye dhambi, havipatikani madukani, hasa kwa hard copy. Tunaomba vipatikane, maana uhitaji wake ni mkubwa sana. Ni kweli, tuombe dua tu Allah tufanye wepesi. Vitabu vinachapishwa vichache, mingine wenyewe vitabu vyako ulivyoandika kuwaradi mashia tutavipataje? Ndio kama hivyo tena, bado vitabu vingi tulivichapisha tena viko katika soft copy, lakini insha Allah tuombe Allah tufanye sahali tuvichapishe. Haya, tosha, ndio maswali ya leo, lakini hili ndilo ambalo tumeona tulikadhimishe kwenu. Hizo bidaa za Ashura na mingineyo yote ni sahali, wao wanaofanya ni mambo makubwa zaidi kuliko hayo. Inshallah. Naam. Karbala ni nje kali. Uganda. Hapana, ni Iraq. Karbala iko Iraq. Iko nje ya Al-Kufa, kabla hujafika Kufa. Ndio kuna sehemu ya Karbala. Lakini sasa pia ukisoma kwenye vitabu vyao, wamefikia hadi ya kuifadhilisha Karbala juu ya Makka, kwamba Karbala ni bora kuliko Makka. Vitabu vyao vinasema hivi. Hizi kitabu Usul min al-Kafi, Biharul Anwar, ukisoma wanazungumza wazi kabisa kwamba hiyo Karbala na kuzuru kabri la Hussein ina shirki ya ngapi? Wewe unajua ukifanya ziara kwenye kabri ya Hussein Karbala ni sawa sawa na hija ngapi? Hija na umra ngapi? 1000, sio? Kwa hiyo wataka watu Karbala, si jambo la sawa. Hakuna kitu Al-Husaini kampita mpaka babu yake Mtume SAW, maanake haitoi kusemwa kwamba kuzuru kabri ya Mtume SAW kwa shinda hija. Sasa si hija moja tu, 1000. Ajibu kabisa. Vitabu vyao vya mazaharati na nini, nawaandika vitabu hasa kuhusu adabu za ziara na dua za kusoma. Tijani aeleza kwamba yeye amekuwa Shia. Unajua mtu akawa katika akaingia katika madhehebu kwa upumbavu sana. Sasa yeye katika kitabu chake thumma hatadaitu, zamani ilikuwa ni cha Kiarabu tu, kikatafsiriwa kwa Kiswahili kikaja hatimaye nimeongoka. Ukisoma kitabu hiki, mimi siwashauri msome. Kama wewe huna misingi sawa sawa katika mambo ya dini, achana na vitabu vya Kishia. Ubana akaandika asema alipofika kule Kadhimi al-Kadhim pale Baghdad, katika kaburi la Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim ni imamu wao wa nane, Ali al-Husayn bin Ali, al-Hasan bin Ali, al-Husayn bin Ali, Ali Zainab bin Ali, Muhammad al-Baqir, Jaafar al-Sadiq, imamu wa saba, Musa al-Kadhim. Imamu wa saba Ali bin Abi Talib, al-Hasan ibn Ali, al-Husayn ibn Ali, Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn, Muhammad ibn Ali al-Baqir, Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali, kisha Musa al-Kadhim, imamu wa saba. Amezikwa Iraq, Baghdadi pale. Sasa asema alipokwenda kwenye ziara yake Baghdadi akamkuta wazee wengine wafanya tawafu kwenye kaburi la Musa al-Kadhim pale, wamevaa vilemba na ndevu nyingi wakilia. Akasema basi hawa wanaofanya tawafu hapo ina maana hawa wote motoni kwenye batili hawa? Hapana. Sasa ni pale nikaona haya maneno yanazungumzwa na mawahabi haya sio ya kweli bwana. Wazee kama watu kwenda motoni. Aeleza hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa nini sasa ikaniingia kwenye nafsi yangu? Kwa sababu kuna wazee wamevaa vilemba wafanya tawafu ya kaburi la Musa al-Kadhim. Hija na umra milioni mbili kwenye kaburi, kuzuru kaburi ya Al-Hussein peke yake. Sasa hizo hija milioni mbili unazifanyaje? Sababu kuishi miaka milioni mbili na 15 na tufike bali alafu kwa hiyo mtu anaweza kuingia katika upotevu kwa ujinga tu na upumbavu wa akili. لكن أبو مخنا في لوط بن يحيى مكو 61 هي wakati mwingine sisi tunazungumza maneno, kwa sababu swali liliuliza ni swali la kiilmu na swali la misingi ya habari. Swala la habari la riwaya, katika kuthibitisha riwaya za kitarikhi kuanzia sira na tarikhi, na riwaya zilizokuja kuthibitisha ahadithi na athar, hadithi za Mtume sala sallam na akwali za masahaba ambazo zinajenga sheria ya dini na ambazo zinajenga misingi ya itikadi. Riwaya na habari zilizokuja kujenga misingi ya itikadi na riwaya zilizokuja kujenga misingi ya sheria, wanawachuoni wa Kiislamu wamesimama madhubuti sana katika kuzihami riwaya hizi, kuhakikisha kwamba hazipokewi ila kutoka kwa watu wa kweli waaminifu wenye kutegemewa, tena kwa sanadi zenye kuungana. Hawatajenga hukumu ya kisheria katika masala ya kiitikadi wala katika mambo ya kifiki ya kisheria ila kwa riwaya zilizothibiti. Huo ndio utaratibu, na Ahlusunnah wal Jamaa katika hili wakafaulu katika kuhifadhi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wakitolea hujja kwa aya na kauli yake Allah, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndio tulioteremsha wahi, tunateremsha dhikri, na sisi ndio wenye kuhifadhi, kwa sababu dhikri ni alkitabu wa sunna. Kwa hiyo Qur'ani ilivyokuwa ni mahfudhu, kadhalika sunna ni mahfudhatun, na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka watu ndio hafadhatu dini wa humatu, wao ndio wenye kuhifadhi dini na ndio wenye kuihami dini. Kwa hiyo hakuna jambo lolote la kisheria ya dini ya Kiislamu ila limethibitiwa kwa misingi madhubuti, na lile ambalo halimo katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala ameweka watu wa kuwabainisha, kuwabainishia watu kwamba hili silo. Tuliache hili. Katika upande wa habari kidogo, Ahlusunnah wal Jamaa na wanawachuoni katika hili wamefanya tasamu katika mambo ya habari. Utakuta mfano wa Amru ibn Waqid au Saif ibn Umar al-Dhabi al-Burjumi rawi katika masala ya tarikhi, Saif ibn Umar ambaye al-Imamu al-Tabari habari nyingi pia huzipokea kupitia kwake. Huyu akija katika upande wa riwaya, katika upande wa habari na masala ya hadithi, haichukuliwi hadithi yake wala karama hata kidogo, lakini anapoeleza habari zake kama kina Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi na kina al-Waqidi na wengineo, huangaliwa zile habari. Kama habari hizi zina ukakasi na zinapingana misingi ya dini, labda habari imekuja inapingana adala ya masahaba, habari inapotajwa ikizungumzwa ni habari ya kihistoria, lakini ukiitazama ndani yake kama inawajeruhi masahaba, hatuwezi kuchukua habari hiyo tukajenga jambo hili kwamba masahaba wamefanya hivi na hivi na hivi, tukasema wana masahaba wamefanya hivi, hata Imam Tabari amesema. Bwana, kilichothibiti kwetu sisi kwenye Qur'ani ni uadilifu wa masahaba, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kwenye kijariwaya yatuonyesha kwamba wao watu walikuwa watafuta ukubwa hawa, tukwambia Allah anasema hivi, hawa walikuwa wakitafuta fadhila za Allah na radhi za Allah. Riwaya yako hiyo baki nayo mwenyewe, mnaelewa? Riwaya imekuja yatilia nguvu katika yale ambayo yameelezwa na Qur'ani na Sunna kuhusu masahaba, nastanisu biha, hata kama imepokewa na watu kama hao, mnaelewa? Masahaba walikuwa waongo, tunasoma lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika hum sadiqun. Tukwambia Allah anasema sadiqun, wewe vipi unasema alkadhibun? Toka na riwaya yako, tutaikataa sisi. Ndio tunakuwa na utaratibu namna hii. Kwa hiyo jambo lolote linakuja katika riwaya kupitia kwa watu madhuafa au ambao wamezungumzwa, zikiwa riwaya zao zinapingana na hukumu ya kisheria iliyowekwa, kwa sababu sisi hatuchukui hukumu ya sheria kutoka kwenye vitabu vya tarehe, wala hatujengi itikadi kutoka kwenye vitabu vya tarehe, lakini tunapata istinasi ya kulieleza tukio likiwa tukio haligusi karamatu annas as-salihin au as-sulaha, halipingani na msingi wa dini, tutalieleza kwa vile lilivyoelezwa, na tunategemeza amri jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anajua haqiqatul hal. Lakini hapa sasa tu katika mlango wa ilzam al-khasim, si wao watuambia waliomuua ni ahli sunna vitabu vyao, sababu wakati mwingine tunaeleza sisi yale yaliyotajwa na vitabu vyao wao, na sisi tuwaamini wao kabisa. Ala, kumbe Shamru ibn Dhil Jawshan katika jeshi la Siffin alikuwa kwa Ali, ni katika Shia Amiri al-Mu'minin, alafu nyinyi mwasema huyu ndio aliyemuua al-Husayn. Sasa si ndio nyinyi Shia? Tutajieni mwingine ambaye nyinyi mmjua. Kwa utaratibu wa kihistoria ndio maana al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala anasema la taqbalanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu balal اروي الحديث المنتقى عن اهله سيما ذي ال عندي فاهم يقولوني بوكين يسمى لا تقبلن من التواريخ كل ما كتب الرواة مسيبوكي katika تاريخ مسيبوبالي katika هيستوريا kile kilichoandikwa na wapokezi. Mtu anataka kuelekeza kwanza kasome Tabari, kasome sio kitabu gani, na wewe bado hujajua misingi ya riwaya wala hujajua maelezo ya ahli sunna kuhusu mukhalifina hawa Shia na wengineo, amekudanganya huyu na amekughuri. Jambo walifanya wao, alafu wao wenyewe waeleze kwenye vitabu vyao, alafu watusingizie sisi kama tumefanya. Si vitabu vyenu hamvitaki. Alafu ubaya zaidi, vitabu vyote sasa vyao na vyetu tunasema wao. Ndio hivyo, vitabu vyetu tunasema ni wao na vitabu vyao wanasema ni wao, lakini humu tangu wakitembea halusunao Banu Umayyah nyinyi. Sasa Waislamu walijue hili, basi naona yatosha. Itatosha kwa leo. Insha Allah mara nyingine mashekhe watabainisha, wataweka wazi, lakini ujumbe huu ni vizuri mkaufikishe katika mjitama. Masala ya kwamba mbona mashia watu wengine wengi kwenye ushi, sisi sio jambo letu leo hapa. Akija mtu akija akidai kwamba yeye Mungu maadamu ana pesa atapata wafuasi, atakaye kuja akadai mimi ni nabii ni mtume, amekuja na na VX hapa, sahaba wa kwanza atapata V8, atakuja kuninusuru, apata tosha hapo shekhe. Kwa hiyo si jambo la ajabu kuona watu watiririka kwenye batili. Cha msingi ni sisi tusinyamazie batili. Unafahamu? Ali aliwashindwa hao utoje kuweza wewe. Nasallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.